الباب الواحد والثمانون ومئتان باب النهي عن تنادي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه تیسرے آدمی کی اجازت کے بغیر دو آدمیوں کا باہم سرگوشی کرنا منع ہے، مگر بوقت ضرورت ایسے رازدارانہ انداز میں باتیں کرنا کہ وہ ان کی باتیں نہ سن سکے، یہ جائز ہے۔ اور اسی مفہوم میں یہ بھی ہے کہ دو آدمی ایسی زبان میں گفتگو کریں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکے۔ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، اللہ تعالی نے فرمایا سرگوشی کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث، متفق عليه۔ ورواه أبو داود وزاد، قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة، قال لا يضرك۔ ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ بخاری و مسلم۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور اس میں ابو صالح راوی نے یہ زیادہ بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اگر چار آدمی ہوں تو، انہوں نے جواب دیا اس میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اسے امام مالک نے موطأ میں عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خالد بن عقبہ کے اس مکان کے پاس تھے جو بازار میں ہے، چنانچہ ایک آدمی آیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرگوشی کرنا چاہتا تھا، اور حضرت ابن عمر کے ساتھ میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا یہاں تک کہ ہم چار آدمی ہو گئے، تو انہوں نے مجھ سے اور اس تیسرے آدمی سے جس کو انہوں نے بلایا تھا فرمایا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا۔ بخاری و مسلم۔